Белград, на брега на морето. Древен и млад, ти оставаш в сърцето. Диша в нас, твоя дух неспокоен. Роден Бургас, като вечен прибой. Старият фар пали спомени стари. Луната жар обичта не изгаря. Вечно в нас тази обич живее. С име Бургас и с посока море. О, младост, ту край Бургас прави се вет на морето. То взима оби от нас, за да я върне по светла. О, младост, детският сняг, скрите безброй ръкобини. Як пави черно море, светлата радост за нас. Мой светъл град, на брега на морето, древен и млад, ти оставаш сърцето. Диша в нас, твоят дух неспокоен. Роден Бургас, като вечен прибой. Старият фар пали спомени стари. Луната жар обичта не изгаря. Вечно в нас тази обич живее. С име Бургас и с посока море. О, на морето, то взима обич от нас, за да я върне по светла. О, младост, детският смяк, скрите безброй ракубини. Тях пази черно море, светлата радост за нас. О, на морето, то взима обид от нас, за да я върне по светла. О, младост, детският сняг, скрите безброй ръкобини. Як пази черно море, светлата радост за нас.